godzinie 16. Do usłyszenia. Kuba Strzyczkowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mistrzowie oszczędzania! Łowcy super okazji! Szalona piątka powraca! W lutym w hipermarketach Carrefour zwrot kasy za zakupy dla wszystkich! Nadchodzi czas szalonych zakupów! Ale pamiętajcie, szaleć trzeba z głową. Zaplanujcie zakupy tak, by zyskać jak najwięcej. Tylko w lutym, tylko w hipermarketach Carrefour zwrot kasy w postaci e-bonu za jedne zakupy z 5. Luty jest krótki, więc liczy się każdy dzień. Szczegóły szaleństwa na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Uwielbiamy wspólne zabawy zimą, tylko ten mróz, wiatr i ostre słońce sprawiają, że nasza skóra jest szorstka, ściągnięta i podrażniona. W laboratorium Iwostin wiemy, że zima zagraża wrażliwej skórze. Dlatego stworzyliśmy polecany przez dermatologów krem ochronny z lipidami na zimę Iwostin Sensitia. Kompleks lipidów oraz filtry UV odbudowują barierę chroniącą przed mrozem, wiatrem i promieniami słonecznymi. Tylko teraz zimowa ochrona Iwostin dla Ciebie i Twojego dziecka w promocyjnych zestawach. Iwostin. Twoja recepta na zdrową skórę zimą. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantelaj. Witam Państwa. Środa, 4 lutego, minęła 16. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Łagodniejsze wyroki dla rodziców zastępczych z Pucka. Zamiast dożywocia Anna C. spędzi w więzieniu 25 lat, postanowił sąd apelacyjny. Za 3 miesiące, dokładnie 10 maja, będziemy wybierali prezydenta. Kandydatów już jest sporo. Czy będzie wśród nich Bronisław Komorowski? Jeszcze nie wiadomo. Liczą banki, powinni też policzyć klienci. W Serwisie Trójki pytamy, czy propozycja KNF-u dla frankowiczów jest opłacalna. 25 lat więzienia zamiast dożywocia dla matki zastępczej z Pucka za zabójstwo dwójki dzieci. Mąż kobiety, Wiesław C., za znęcanie się nad dziećmi dostał 4 lata. Sąd apelacyjny w Gdańsku złagodził wyroki Sądu Okręgowego. Nie zgadza się z tym prokurator. Krzysztof Nowicki podkreśla, że poprzedni wyrok dożywocia był bardziej sprawiedliwy. Uważam, że kwalifikacja przyjęta przez Sąd Okręgowy w Gdańsku i kara wymierzona jest bliższa mojemu poczuciu sprawiedliwości. Sąd apelacyjny obniżył wyrok dla Anny C., bo uznał, że bijąc dzieci nie chciała ich zabić, ale doprowadzić do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Kobieta będzie mogła skorzystać z przedterminowego zwolnienia po 20 latach. Obrońca Borys Laskowski nie chce oceniać tej decyzji. Ja nie będę komentował samej istoty wyroku sądu apelacyjnego, wyroku prawomocnego. Ja proponowałem przeprowadzenie tego postępowania raz jeszcze, żeby wyeliminować wszystkie uchybienia procesowe, jakie miały miejsce. Do tragedii doszło w 2012 roku. W styczniu do Anny i Wiesława C., wychowujących dwójkę własnych dzieci, trafiła piątka rodzeństwa w wieku od roku do 6 lat. Pół roku później zmarł 3-letni Kacper. 2 miesiące po tej tragedii zginęła jego 5-letnia siostra Klaudia. Wiemy już, kiedy będziemy wybierać prezydenta. Marszałek Sejmu Radosław Sikorski ogłosił termin 10 maja. Druga tura, jeśli do niej dojdzie, będzie 24 maja. 1, 3, 10 i 17 maja. Takie daty do wyboru miał marszałek Sejmu. Zdecydowałem się pójść środkiem polskiej drogi. Radosław Sikorski zapewnił, że z nikim nie konsultował daty wyborów. Pytany o to, czy nie jest to termin najbardziej korzystny dla urzędującego prezydenta ze względu na planowane na 8 maja uroczystości zakończenia II wojny światowej, odpowiedział. Myślę, że wtedy, gdy podejmowano decyzję o kapitulacji hitlerowskich Niemiec, nie antycypowano naszych wyborów prezydenckich. Marszałek Sejmu, nawiązując do ostatnich wyborów samorządowych, których uczciwość podważała opozycja, zaapelował o uszanowanie polskiej demokracji. Wolność, którą wywalczyliśmy 25 lat temu, jest wartością, o którą powinniśmy dbać niezależnie od poglądów politycznych. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Do tej pory chęć startu w wyborach zadeklarowali m.in. Andrzej Duda, Adam Jarubas, Magdalena Ogórek, Janusz Palikot i Janusz Korwin-Mikke. Prezydent Bronisław Komorowski jeszcze nie ogłosił, czy będzie ubiegał się o reelekcję. Komisja Nadzoru Finansowego proponuje zadłużonym we frankach kredyt hipoteczny będzie można przeliczyć na złote po kursie, jaki obowiązywał wtedy, gdy go zaciągano. Różnica trafiałaby na nowy kredyt niezabezpieczony hipoteką. Klient miałby spłacić tylko połowę tej kwoty, resztę wziąłby na siebie bank. Banki liczą, czy to im się opłaca, a my pytamy, czy to się opłaca klientom, których przekonywano do wzięcia takiego kredytu. Analityk ING TFI Paweł Cymcyk radzi dobrze się zastanowić. Jego zdaniem to, co proponuje KNF, jest najkorzystniejsze dla osób średnio zadłużonych. które brały faktycznie kredyty w najgorszym możliwym okresie, o którym już wiemy po fakcie, że był to mniej więcej drugi, trzeci kwartał 2008 roku i dodatkowo biorąc oni kredyty nie należeli do tej najzamożniejszej grupy, która najbardziej się zakredytowała. W dużo gorszej sytuacji byłyby osoby, które brały kredyty dużo większe i których różnica pomiędzy wziętym kredytem a obecną wartością kredytu jest na tyle duża, że ta część niezabezpieczona stanowiłaby pokaźny odsetek ich zakredytowania. W piątek ta propozycja ma być dyskutowana z szefami banków. Dodajmy, że banki już żegnają się z kryzysem i chwalą się coraz większymi zyskami. Frank szwajcarski kosztuje 3,93, a Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. I na koniec raz jeszcze wracamy do wyborów prezydenckich, ale tym razem we Włoszech. Tam kilka dni temu parlament zdecydował, że na czele państwa stanie nieco zapomniany polityk lewicy, małomówny 73-letni Sergio Mattarella. Niewiele do powiedzenia w tej sprawie mieli Włosi, choć byli i tacy, którzy sami siebie zgłaszali na stanowisko prezydenta, na przykład pani Ewa Nowak, Węgierka mieszkająca w Toskanii. Pani Nowak ostrzegała, że jeśli jej kandydatura zostanie odrzucona, zgłosi sprawę do sądu i do wydania wyroku głosowanie będzie wstrzymane. Jak inni chętni na urząd prezydenta, powoływała się ona na artykuł 84 włoskiej konstytucji, mówiący, że może objąć go każdy pod warunkiem, że ukończył 50 lat i nie został pozbawiony praw wyborczych i obywatelskich. Niektórzy, jak Roberto Bagna z Florencji, swoją autokandydaturę wzmacniali uwagą, że chyba wszyscy mają już dosyć tych samych nazwisk i twarzy. Pan Bagna też nie jest do końca amatorem. Zgłaszał się bowiem do parlamentu już po raz trzeci. Poprzednio ubiegli go Carlo Azeglio Ciampi i Giorgio Napolitano. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I teraz to wszystkie informacje. Skrót wiadomości o 16.30. Wieczorem i w nocy przelotne opady śniegu w całym kraju i wszędzie mróz od minus 8 do minus 4 stopni. Jutro przelotne opady śniegu na wschodzie i na południu, a na pozostałym obszarze pogodnie. Temperatura od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie do plus 2 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Jesteśmy w organizmie. Szerzej, szerzej ramiona. Ale szerzej się nie da. Oj, tam wszystko się da. Skoro kredyt hipoteczny może być tani, to ramiona mogą być szeroko. No tak, w nowym mieszkaniu będą mieć więcej miejsca. Taką ofertę przyjmiesz z otwartymi ramionami. Zapraszamy na dni otwarte kredytów hipotecznych od poniedziałku do piątku, między 2 a 20 lutego. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaczniemy od protestu górników z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Petardy, płonące opony, syreny, jajka i wielkie emocje. Gestapo! Gestapo! Policja złodziei chroni. Szkodników. Darmozjadów, nierobów. To jest dla mnie uwłaczające. O proteście i o rozmowach, które mają zacząć się niebawem, opowiemy już za chwilę. Opowiemy także o konsekwencjach braku ustawy o in vitro. Chodzi nie tylko o przypadek z ostatnich dni urodzenia nieswojego dziecka. Nie ma żadnej kontroli, kto może powołać laboratorium in vitro i kto może je prowadzić. Brak uregulowań, kto może poddać się procedurze in vitro, co należy robić z zamrożonymi zarodkami. Działanie w próżni prawnej, gdzie w zasadzie dozwolone jest wszystko, jest niesłychanie szkodliwe. O wolnej Amerykance na rynku in vitro za kwadrans. Opowiemy też o kłopotach małych szkół, które są likwidowane w pierwszej kolejności. Ponieważ jest czymś oczywistym, że utrzymanie małej szkoły jest kosztowniejsze niż utrzymanie szkoły dużej, zdecydowaliśmy się na to, żeby podwyższyć wagę dla małych szkół. Więc przeciętnie na każde dziecko w małej szkole przeznaczamy 1100 zł więcej. O pomocy dla małych szkół za pół godziny. Wczoraj przekonywaliśmy, by jeść mniej, a dziś będziemy namawiać do tego, by chodzić więcej. Po 17 naszym gościem będzie ortopeda. Porozmawiamy o badaniach, z których wynika, iż dla zachowania dobrej formy wystarczy robić 10 tysięcy kroków dziennie. Ale w czasach samochodów i pracy za biurkiem 4 tysiące kroków dziennie to już wyczyn. O pożytkach schodzenia i o tym, że nie każdy powinien biegać za godzinę. Bohaterem reportażu będzie dziś zwykły bohater. Błagam o pomoc dla synka, proszę chociaż przeczytać do końca. Jeśli masz pomysł, pomóż nam zorganizować akcję charytatywną, na przykład koncert charytatywny. Natłok tej wiadomości spowodowany jest i zwycięstwem, i pokazaniem, myślę, ludziom, że poprzez proste jakieś akcje można naprawdę osiągnąć wiele. Te wiadomości wszystkie, one też mi przerastają, a przerasta mnie moja niemoc w tym wszystkim, że nie mogę zaoferować wszystkim normalnej, ludzkiej takiej pomocy, ale to zamiast chrzanić, że nie mogę i sobie pójść spać, no to mów, że nie możesz i spać, ale rano mówisz, że możesz i rób kroki ku temu, żeby właśnie móc. Zwykły bohater w reportażu Gratis od życia o 18.15. Opowiemy także o planowanych zmianach w kodeksie karnym. To coś dla kierowców. Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie do kodeksu karnego nowego przestępstwa, polegającego na prowadzeniu pojazdu bez uprawnień. To jest dzisiaj największa plaga na polskich drogach, że ludzie, którzy utracili prawo jazdy, praktycznie są bezkarni, kierując po pijanemu. Szczegóły po 18. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. 9 minut, 11 minut dokładnie po 16 rozpoczynamy audycję popołudniową. Dariusz Pieruk rozpoczyna swój dyżur telefoniczny przy telefonie 22 i 7 trójek, jak zwykle, w każdej sprawie. zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71-335. A zaczynamy piosenką dnia People w duecie Barbara Streisand i Stevie Wonder. People who need people are the luckiest people in the world. Well, children needing other children and yet letting a grow. Hide all the need inside, acting more like children than children. Lovers, very special people. Special person, a feeling deep in your soul. In your soul, says you are half. Now you're whole. No more hunger and thirst. First, be a person who needs people. People who need people. Oh, Barbara Streisand i Stevie Wonder w duecie People to nasza piosenka dnia. 15 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Wczoraj wieczorem zamieszki, dziś przed południem petardy, syreny, płonące opony, jajka na drzwiach siedziby Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Tak protestowali górnicy w Jastrzębiu-Zdroju. Było jednak spokojniej niż dzień wcześniej. Jesteśmy, żeby zaprotestować przeciwko prezesowi Zagórskiemu, całemu zarządowi i przeciwko pani Kopacz, całemu rządowi polskiemu, który działa przeciwko Polsce, przemysłowi polskiemu i przeciw nam, górnikom. Chcemy wyrazić przede wszystkim, żeby była sprawiedliwość, tak zwana ta nasza solidarność. Każdy, który mieszka w Warszawie, Wrocławiu czy Gdyni, zapraszamy bardzo gorąco do nas do kopalni, żeby chociaż jedną szychtę przeżył na dole i stał obok mnie i patrzył, jak ja pracuję, wtedy dopiero zrozumi, po co my tu stoimy i dlaczego. Musi odejść Zagórowski, żeby było dobrze w spółce, musi Zagórowski odejść. My walczymy o swoje, bo to nie chodzi tylko o odwołanie samego Zagórowskiego. W Polsce jest dziadostwo, a ludzie wychodzą na ulicę, bo widzą to wszystko. Całe życie byliśmy oszukiwani i nas oszukują dzisiaj też. Chcemy się pozbyć Jarosława Zagórowskiego, który nas oszukał. Z nim nie da się rozmawiać. Normalnie trzeba siłowo. I tak to wycinacie. Ja nie będę pokazywał, nie będę mówił co, bo i tak to wycinacie. Było to wczoraj widać w telewizji. Media buntują społeczeństwo przeciwko górnikom. To jest najgorsza rzecz. Gestapo! Gestapo! Policja złodziei chroni. Szkodników. Darmozjadów, nierobów. To jest dla mnie uwłaczające. Tak się załatwia sprawy. Oni politycy sobie siedzą na stołkach i posyłają policję, nie? Prowokują tylko ludzi. Po co tyle policji? Wiadomo, kiboli się boją, bo to wszystko to wczoraj kibole były. Gestapo! Po co oni przyjechali? Po co oni przyjechali? Policji. Tu będzie z naszych podatków gnoje jedne siedzą. Z jednej, z drugiej strony nas zajeżdżają. Kim my są? Może będzie nawet tak w 82. I tak to wygląda przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jeszcze dziś po południu mają zostać wznowione rozmowy w sprawie strajku, ale odbędą się one poza Jastrzębiem Zdrojem. Ze względów bezpieczeństwa poszukiwano innego miejsca do negocjacji. Przenosimy się teraz gdzieś w okolice Jastrzębia Zdroju, gdzie jest Monika Krasińska. Dzień dobry, witaj. Witam. Jesteś tyle, że nie wiadomo gdzie, bo to miejsce, w którym mają być prowadzone negocjacje, to jest miejsce okryte tajemnicą. Jestem w okolicach Jastrzębia i rzeczywiście nie mogę zdradzić dokładnie, gdzie teraz. Stoję przed budynkiem, w którym rozpoczęły się właśnie negocjacje. Oczywiście to wszystko chodzi o to, co działo się wczoraj i co działo się dzisiaj. Chcą strony rozmawiać w spokoju, nie chcą, żeby dochodziło do zamieszek, nie chcą, żeby narażać na niebezpieczeństwo nie tylko siebie, ale także dziennikarzy, którzy byli atakowani i wczoraj, i dzisiaj. I ze względu na to, to miejsce jest owiane tajemnicą. Wiemy o tym my, ale oczywiście nie informujemy. Tak zresztą obiecaliśmy stronom, że nie będziemy przynajmniej na razie zdradzać, w jakim miejscu się znajdujemy. No i tu będziemy teraz czekać na jakieś rozstrzygnięcia. Mamy nadzieję, że cokolwiek się uda dzisiaj ustalić, będą jakiekolwiek pozytywne informacje płynęły po tym spotkaniu, które na pewno potrwa wiele godzin. Kto bierze udział w tych negocjacjach, bo wiadomo, że mediatorem jest Longin Komołowski. Oczywiście tak, mediatorem jest Longin Komołowski. Biorą udział członkowie zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej bez oczywiście prezesa Jarosława Zagórowskiego, bo to było żądanie związkowców już na początku, gdy zaczynały się te rozmowy. Bierze też udział przedstawiciel Rady Nadzorczej, No i oczywiście strona społeczna, czyli związkowcy, liderzy związkowi, to jest grupa kilkunastu osób. Rozmowy już się rozpoczęły. Czy są jakieś szacunki, o której może być pierwszy komunikat, o której pojawią się pierwsze informacje? Ze związkami zawodowymi to już tak zawsze tutaj bywa, że nigdy nie wiadomo. Mogą za chwilę wyjść trzaskając drzwiami, a mogą te rozmowy trwać wiele godzin. Do tej pory ta atmosfera rozmów była taka bardzo spokojna i bardzo dobra, jak mówił sam mediator. I mamy nadzieję, że dzisiaj też tak będzie, ale to z pewnością oznacza wiele godzin rozmów, wiele godzin negocjacji. No myślę, że przed wieczorem to na pewno się nie skończy. Podejrzewam, że możemy tu spędzić nawet noc. Dziękuję bardzo. Na razie to tyle z okolic Jastrzębia Zdroju. Relacjonowała dziennikarka Polskiego Radia Katowice Monika Krasińska. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Chciałem się zwrócić do tego pana, który tak krzyczał, że policja przyjechała bić darmo zjadu i złodziei, i nie robu. Ja chciałem panu przypomnieć, że on chyba powinien być w pracy i jego koledzy doprowadzają do takiej sytuacji, że jego zakład pracy codziennie no to jest strata, a ci panowie jeszcze chcą czternastkę. Więc ja się pytam, z czego tą czternastkę ten zakład pracy mają zapłacić. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa.polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Zmieniając temat, co może zmusić rządzących do uchwalenia stosownych przepisów? W Polsce okazuje się, że jest to ludzka tragedia. Tak jest niestety w przypadku pary, która poddała się procedurze in vitro w Klinice Ginekologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Wskutek błędu kobieta urodziła nie swoje dziecko, a dowiedziała się o tym, ponieważ urodziło się z wadami genetycznymi, które trzeba było zdiagnozować. W studiu Anna Rokicińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy rodzice mogą dochodzić swoich praw, skoro w Polsce nie ma ustawy o in vitro? To bardzo trudne zagadnienie do rozwikłania. Wiadomo, że rodzice złożyli do szczecińskiej prokuratury okręgowej zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa oparte o artykuł 160 kodeksu karnego, mówiący o narażeniu człowieka na bezpośrednią utratę życia lub zdrowia. Zawiadomienie złożył także minister zdrowia. Rzecznik praw pacjenta, minister Krystyna Kozłowska, ocenia, że w tej sytuacji konieczna będzie cywilna droga sądowa. W tej chwili prowadzę postępowanie wyjaśniające w kierunku, czy doszło do naruszenia artykułu 8 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, czyli niedochowania staranności w trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego, a także przygotowuję się do tego, żeby skorzystać z uprawnienia, jakie daje mi ustawa, czyli artykuł 55 i wystąpienia na drogę cywilną i w tej sprawie będę działać na prawach prokuratora. To jest decyzja rodziców. Ja po uzyskaniu dokumentacji medycznej też ich zawiadomię o swoich działaniach podjętych, więc jeżeli będą chcieli przystąpić, to wydaje mi się, że to będzie działało tylko i wyłącznie na ich korzyść. Dodajmy, że prokurator generalny Andrzej Semeret także chce zapoznać się z aktami tej sprawy, by stwierdzić, czy odmowa wszczęcia prokuratorskiego śledztwa była w tym przypadku zasadna. Jeśli rodzice zdecydują się na postępowanie cywilne, to mogą dochodzić swoich praw w dwóch obszarach, ocenia mecenas Jolanta Budzowska. Mogą dochodzić zadośćuczynienia na swoją rzecz, ponieważ no jest niewątpliwe, że wyrządzono im krzywdę. Zamiast cieszyć się rodziną i dzieckiem, które zostało zrodzone z ich materiału genetycznego, są postawieni w przymusowej sytuacji wychowywania w części, można powiedzieć, nie swojego dziecka. Druga strona medalu jest taka, że rodzice muszą się liczyć teraz ze zwiększonymi wydatkami związanymi z lekami, rehabilitacją, leczeniem i to również są roszczenia odszkodowawcze, których mogą dochodzić na drodze procesu cywilnego od sprawcy. Być może rodzice byliby w innej sytuacji prawnej, gdyby w Polsce funkcjonowała ustawa o zapłodnieniu in vitro. Dodajmy, że posłowie mierzą się z nią już od 2005 roku. Kolejne rządy nie finalizują sprawy, a potrzeba uregulowania tej procedury jest ogromna. Ocenia profesor prof. Piotr Stępień, współautor jednego z projektów i genetyk z Polskiej Akademii Nauk. Nie ma żadnej kontroli, kto może powołać laboratorium in vitro i kto może je prowadzić. Brak uregulowań, kto może poddać się procedurze in vitro, co należy robić z zamrożonymi zarodkami. Działanie w próżni prawnej, gdzie w zasadzie dozwolone jest wszystko, jest niesłychanie szkodliwe. Warto zaznaczyć, że nie wszystkie pary korzystają z dofinansowywanej przez rząd procedury. Część decyduje się na zapłodnienie in vitro w prywatnych klinikach za własne pieniądze. Wtedy dochodzenie swoich praw przed sądem może skomplikować życie. Jeżeli prywatna klinika ogłosi bankructwo, to wtedy rodzice muszą we własnym zakresie ponosić koszty leczenia i rehabilitacji dziecka, a jeżeli mamy do czynienia z taką placówką jak na przykład szpital kliniczny, no to nawet w razie likwidacji szpitala klinicznego za zobowiązania odpowiada organ założycielski. A to się już w naszej rzeczywistości zdarzało, jak również ogłaszanie upadłości w trakcie trwania procedury. Wtedy pojawiał się dylemat, co zrobić z zamrożonymi zarodkami. Dodajmy, że jutro Komitet Stały Rady Ministrów ma zająć się projektem ustawy o in vitro. Wiadomo jednak, że spory światopoglądowe do tej pory przeszkadzały w jej uchwaleniu. Rozważanych było aż 6 skrajnie różnych projektów. Żaden nie zyskał w Sejmie większości. Dlatego Rzecznik Praw Obywatelskich, profesor Irena Lipowicz, mówiła dziś w salonie politycznym Trójki, że istnieje konieczność uregulowania choć tych kwestii, które tak wielkich kontrowersji nie wzbudzają, a są równie istotne. Chodzi o ustawę genetyczną. Od polskich obywateli jest wyłudzany kod genetyczny. Czasami jest tak, że postawimy ci osobisty horoskop, jeżeli nam przyślesz, pobierz próbkę twojego kodu genetycznego, szczoteczkę wysyłamy gratis, albo dobierzemy dietę do twojego kodu genetycznego. Proszę państwa, to jest najbardziej intymna informacja, to jest najcenniejsza informacja, jaką macie i to nie jest tylko wasza informacja, to jest informacja dotycząca waszego potomstwa również. Więc proszę nigdy nie robić takich rzeczy. Przy okazji przypomniała mi się jeszcze jedna nieuregulowana u nas sfera dotycząca posiadania dzieci. Chodzi o surogatki, czyli panie, które wynajmują swój brzuch dla innych par, by te mogły mieć swoje potomstwo. Pamiętam, że ostatni raz obietnic zajęcia się tą kwestią wysłuchałam dobrych 6 lat temu, a może i więcej. Sprawę zapewne będziemy jeszcze śledzić, bo problem jest ogromny, zwłaszcza, że z danych wynika, iż około 20% par ma problemy z zajściem w ciążę i takich par z każdym rokiem przybywa, ale przed nami rok wyborczy i pewnie niejedną obietnicę usłyszymy w tym roku na temat tego, że sprawa będzie załatwiona i jeżeli my, no to sprawę załatwimy. Ale przypominam, posłowie mierzą się z tym już 10 lat, od 2005 roku. Stay a while, let me hold you. Stay a while, show of the love that I feel tonight. Oh yeah, stay a while, what's your hurry? Stay a while, cause I worry, oh, anytime that you're outside. Go, I tell you what I do, I'll be good to you. I'll make you glad that you are mine. So come on, baby, treat me right. Must you run out for the night? She's begun now, honey, please, won't you stay wild with me? Pan redaktor Kanterajk, był strasznie zaskoczony, że nie ma już skoczka na szachownicy, bo w tej sprawie dzwonię. I szczerze powiedziawszy, jako że jestem kibicem popołudnia, chociaż słucham i poranka i popołudnia, to chciałem powiedzieć tutaj tak kulturalnie, że poranek sobie strasznie dworował z tego zaskoczenia wczorajszego pana redaktora. Ja bym bardzo prosił, żeby pan redaktor Kanterajk trochę poważniej podszedł do tematu tej szachownicy, ponieważ już tam paliko, czy wygramy, czy przegramy, czy będzie remis. Ale żeby sobie z nas tak dworować, to już nie godzi się. Dziękuję panu za telefon, ale uspokajam, bo ambicjonalnie oni nie są nawet w stanie zarysować naszej zbroi. Drasnąć nie mogą i pewnie stąd to dworowanie, no, co pozostało porankowi. Polecam państwu sytuację na szachownicy. Trójka w szachu na Facebooku. Jeszcze list od pana Włodzimierza w tej sprawie. Patrzę na tę szachownicę. Cierpię okrutnie, bo ich kocham i was uwielbiam. I chyba wymyśliłem, a może by im tak znienacka zaproponować remis, tak przez zaskoczenie, może się udać. No bo co? No minęła 16:32. Skrót wiadomości w Trójce. Krzysztof Zyblewski. Po Niemczech także Francja zapowiada, że nie będzie zbroić Ukrainy. Minister obrony Jean-Yves Le Drian zapewnił, że Paryż nie planuje dostaw broni do Kijowa. Przy okazji podkreślił, że rosyjskie wsparcie dla separatystów jest niedopuszczalne. Wcześniej zaopatrzenie Ukrainy w potrzebną jej broń wykluczyła kanclerz Niemiec Angela Merkel. Z kolei nad tym, czy wesprzeć militarnie Kijów, poważnie zastanawiają się Stany Zjednoczone. Załoga polskiego statku Polesie uratowała francuskich żeglarzy, którzy dryfowali na środku Atlantyku. Szczegóły akcji ratunkowej zna Piotr Mirowicz. Francuscy żeglarze brali udział w regatach na trasie z Madery na Martynikę. Wiał silny wiatr. W pewnym momencie jacht się przewrócił. Polski statek dopłynął na miejsce wypadku w ciągu 3,5 godziny. Jak powiedział mi Krzysztof Gogol z Polskiej Żeglugi Morskiej, w momencie, kiedy jacht był odwrócony do góry dnem, przez 45 minut jeden z żeglarzy był uwięziony w kabinie. Miał powietrze, ale miał też kłopoty z wynurzeniem się. W końcu udało mu się wyjść na zewnątrz i razem czekali na pomoc na kadłubie. Obaj są zdrowi i teraz płyną masowcem po lesie do najbliższego portu. Sygnał SOS nadawała boja z jachtu, który zatonął. Pluszowe misie pomogą ratownikom medycznym. Około 5000 maskotek trafi do karetek pogotowia w Krakowie. Otrzymają je mali pacjenci, którzy często denerwują się podczas transportu do szpitala, mówi Bożena Woźniak, ratowniczka medyczna. Dobrze jest mieć faktycznie na pokładzie karetki taką zabaweczkę, która dziecko zainteresuje, odciągnie uwagę od sytuacji, która dla niego jest bolesna, w sensie kontaktu z obcymi osobami i z zabiegami, które czasem trzeba zrobić. No, każdy z nas jako dziecko miał jakąś przytulankę, więc miło jest się przytulić do misiak. Wtedy tą uwagę jesteśmy w stanie nawet malucha odciągnąć. W ubiegłym roku krakowskie pogotowie udzieliło pomocy blisko 3000 dzieci do 12 lat. To wszystko, pełny serwis Trójki o 17. Zapraszamy. W nocy przelotne opady śniegu możliwe w całym kraju i wszędzie mróz od minus 8 do minus 4 stopni. Jutro przelotne opady śniegu na wschodzie i na południu, a na pozostałym obszarze pogodnie. Temperatura od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie do plus 2 na południu. Trójka. Program trzeci. Światła z każdej nocy robią dzień. Obserwuję z okien konstelacje ludzi, którzy tak jak ja nie mogą zasnąć. Szukam cię, szukam cię, szukam cię. Mówisz duże miasta możliwości, mówisz tylko one liczą się. Nic mi tutaj nie smakuje, nie mam tutaj ulubionych miejsc. Szukam cię, szukam cię. Mieście nie znajdziemy się, wśród tego wyłączyć jak turyści. Nie poznamy się, boję się, że w nowym mieście nie znajdziemy się, wśród tego wyłączyć jak turyści. Nie poznamy się. Ostatnio się tak głośno zrobiło o lekarzach, pakietach onkologicznych i tak dalej, a tutaj sytuacja bardzo przyziemna. Dzwonimy dzisiaj z moją dziewczyną do lekarza, bo się rozchorowała na grypę. Dzwonimy do przychodni i chcemy zapisać się do lekarza rodzinnego. Wie pan, jaki jest termin? 19 luty. Przecież to jest jakaś paranoja. 19 luty, termin lekarza rodzinnego. 19 lutego 2015 musi pan dodać, bo to ważna informacja, jeśli chodzi o zapisy do lekarzy specjalistów. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Co roku z edukacyjnej mapy Polski znika wiele małych szkół. Samorządy tłumaczą, że za dużo kosztują. Dlatego Ministerstwo Edukacji Narodowej apeluje do władz lokalnych: nie podejmujcie tak łatwo decyzji o likwidacji małych szkół, i wysyła do nich list. Z jednej strony MEN przekonuje, że likwidacja daje często pozorne tylko oszczędności. Na przykład budynki nadal pozostają na utrzymaniu gminy, bo trudno znaleźć na nie nabywców. A z drugiej strony szefowa MEN-u, Joanna Kluzik-Rostkowska, proponuje przejmowanie szkół przez stowarzyszenia albo więcej pieniędzy dla samorządów, które zdecydują się na pozostawienie małych szkół. Zdecydowaliśmy się na podwyższenie subwencji dla tych małych szkół i przeciętnie szkoła na każdym dziecku zyska po 1100 zł rocznie. Od kilku lat mamy taką możliwość przekazywania tych małych szkół stowarzyszeniom. One wtedy pracują zwykle nie w oparciu o kartę nauczyciela, ale jednak szkoła funkcjonuje, nauczyciele mają pracę. Również taka mała szkoła może stać się filią innej szkoły, co też znacznie obniża koszty, bo jest wspólna administracja. W tej chwili mamy przyjętą uchwałę intencyjną, że mamy zamiar zlikwidować dwie szkoły. Robert Wyszyński, burmistrz Szepietowa w województwie podlaskim. Jedna w tej chwili ma 18 uczniów. Czy to, co proponuje w tym momencie ministerstwo, pozwoli uratować te szkoły? W przypadku tej najmniejszej szkoły nam nic nie zmienia. W tej chwili subwencja oświatowa, którą my otrzymujemy, pokrywa nam w granicach 30% kosztu ucznia. Nas uczeń w tej małej szkole kosztuje 24 949 zł, czyli 1000 zł dodatkowych pieniędzy w tak małej szkole niczego nie uratuje. Być może w szkole, w której tych uczniów jest 40-50, dodatkowe 1000 zł mogłoby zmienić sytuację. Samorządowcy przede wszystkim oczekują podstawowych rozwiązań legislacyjnych. Paweł Tomczak ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej. Zmian w karcie nauczyciela, a nawet niektórzy mówią o likwidacji karty nauczyciela, zmian w systemie oświaty. Te działania, które są tutaj proponowane, mają taki bardziej kosmetyczny wymiar. Jedna rzecz jest oczywista, że utrzymanie małej szkoły jest kosztowniejsze, bo tam jest po prostu mniej dzieci, a liczba nauczycieli, no jest jakieś minimum nauczycieli, którzy muszą w takiej szkole pracować. Dlaczego stowarzyszeniom opłaca się prowadzenie małych szkół, a wielu samorządom nie? Dlatego, że stowarzyszenie prowadzi ją taniej. Elżbieta Tołwińska-Królikowska z Federacji Inicjatyw Oświatowych. Nauczyciele nie są zatrudniani z karty nauczyciela, w związku z tym mają inaczej obliczane wynagrodzenie. Pracują więcej, no zarabiają niestety na ogół mniej, chociaż są też szkoły, gdzie zarabiają podobnie. Po drugie, stowarzyszenie, gdy musi utrzymać budynek i wszystko, co jest potrzebne do prowadzenia szkoły, liczy każdą złotówkę, oglądają na wszystkie strony. W związku z tym starają się to robić oszczędnie. To jest dobre rozwiązanie, ale trzeba pamiętać o tym, że no, muszą być osoby, które chcą takie stowarzyszenie realizować. No, muszą być osoby zaangażowane w to przedsięwzięcie. Też biorą na siebie pewne ryzyko w ogóle realizacji tego zadania. Czy nie ma takiego zagrożenia, że po prostu w tej sytuacji samorządy przerzucą tę odpowiedzialność prowadzenia szkoły na stowarzyszenia, bo powiedzą, że nie mają środków na utrzymanie tak małych szkół? Nikt nigdy nie zdejmie tego obowiązku z gminy. To zadanie zawsze pozostanie zadaniem gminy. Jeżeli stowarzyszenie sobie nie poradzi, z powrotem wraca do gminy. Czy możemy powiedzieć już, ile szkół w tym roku będzie zlikwidowanych, wygaszonych i jak to było w poprzednich latach? Z naszej analizy wynika, że na dzień 4 lutego. Tych uchwał intencyjnych nie jest dużo. W skali Polski jest to kilka uchwał. Joanna Dębek, rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej. W roku 2014-2015 liczba szkół zmieniła się o 208. Taka największa różnica występowała w roku 2006-2007. Wówczas ta liczba wynosiła 560 szkół. Natomiast rzeczywiście małe szkoły stanowią dość znaczną część wszystkich szkół likwidowanych każdego roku w Polsce. Ile gminy przeciętnie przeznaczają ze swojego budżetu procentowo pieniędzy na utrzymanie szkół? Stanowi to czasami w budżetach 40-50, a w skrajnych przypadkach nawet 60%. Każde działanie w tym momencie w zakresie oświaty, każde przesunięcie środków, zmniejszenie liczby uczniów komplikuje realizację innych zadań gminnych. Stąd likwidacja szkoły to jest ostateczność, to jest sytuacja taka, kiedy już w wielu przypadkach gmina nie widzi innego rozwiązania. Gminy do końca lutego mają termin na podjęcie uchwały o likwidacji szkół, a tematem zajęła się dziś Izabela Woźniak. To Trójka, audycja popołudniowa, za 18 minut, godzina 17. I feel your head resting heavy on your single bed. I want to hear all about it, get it all off your chest. Ooh, I feel the tears and you're not alone. Oh, when I hold you, well, I won't let go. Why should we care for what they're selling us anyway? We're so young, girl, and you know

zaprasza Ernest Zozuń. Oczywiście nie jestem zadowolony z decyzji sądu o odrzuceniu zarzutów, mówił po wyroku chorwacki minister sprawiedliwości. Wygraliśmy, bo jasno stwierdzono, że Serbowie nie popełnili ludobójstwa, ale przegraliśmy, bo odrzucono nasze zarzuty. To z kolei serbski minister sprawiedliwości. Obie wypowiedzi to gorące komentarze po wyroku, jaki ogłosił wczoraj Międzynarodowy Trybunał w Hadze, twierdząc, że ani Serbia, ani Chorwacja nie dopuściły się zbrodni ludobójstwa w czasie wojny bałkańskiej w latach 90. Chorwacja utrzymuje, że Serbia dopuściła się zbrodni ludobójstwa w Vukovarze w 1991 roku. Chodzi o zniszczenie miasta przez serbską armię, wysiedlenie, zamordowanie i torturowanie wielu Chorwatów. Serbia z kolei uważa, że Chorwacja dokonała ludobójstwa 4 lata później, gdy w czasie ofensywy sił chorwackich około 200 tysięcy Serbów zostało wypędzonych ze swoich domów. Prezes Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze Peter Tomka powiedział, że obie strony popełniły wiele zbrodni w czasie konfliktu, ale wobec żadnej ze stron nie udowodniono zamiaru popełnienia ludobójstwa. Magdalena Skajewska, Polskie Radio. Trybunał wydał wyrok salomonowy, tak aby nikt z sali nie wyszedł winny. Jednak w ludzkiej pamięci poczucie krzywdy się nie zatarło i chyba długo jeszcze się nie zatrze. Jestem rozczarowany tym wyrokiem. Ja przetrwałem tę wojnę, ale straciłem w niej brata. Zabili go Serbowie. To jak mam nie być rozczarowany? To nie jest normalne. Przecież to, co się działo, jak prowadzili operację Burza, to przecież 250 tysięcy Serbów zginęło. I co? To nie jest ludobójstwo? Obie strony oczywiście są winne, ale za operację Burza Chorwaci powinni odpowiedzieć. Około 2,5 tysiąca ludzi zginęło w Vukovarze, gdy został on zajęty przez Serbów. Tylu ludzi zabili w ciągu 3 dni. I co? To znaczy, że nie było ludobójstwa? Politycy jednak deklarują, że wyrok Trybunału przez nich podważany nie będzie. Najważniejsze przesłanie tego orzeczenia jest skierowane do polityków, że należy walczyć o pokój. Myślę, że należy być dumnym, że sprawa została zamknięta w sposób odpowiedni dla obu stron. To chorwacki prezydent Ivo Josipović, a to serbski Tomislav Nikolić. Krok w dobrą stronę został wykonany. Szczerze sądzę, że będzie to wystarczająca zachęta tak dla Serbii, jak i dla Chorwacji, by wspólnie rozwiązać problemy, które nam po wojnie zostały, wspólnie budować region i wspólnie dbać o pokój i dobrobyt. Wyrok Trybunału Haskiego jest ostateczny i nie ma od niego odwołania. A moim gościem jest pan Tomasz Żornaczuk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panu. Wyrok taki, jak mówiłem, salomonowy, ale myślę, że oba państwa takiego właśnie wyroku chciały. No, na pewno on nie jest zaskoczeniem od strony prawnej i to powiedział chociażby prezydent Chorwacji, że jakby od strony prawnej no, nie mogło tutaj być innego wyroku. Natomiast jakby to w jaki sposób ta cała sprawa była napędzana przez polityków przez 15 lat w Chorwacji, bo tyle upłynęło od czasu złożenia wniosku do Trybunału i przez 5 lat w Serbii, no to jednak powoduje pewne rozczarowanie, co słyszeliśmy też w materiale, po obu stronach. Natomiast i pewno słuszne, im bliżej Vukovaru, tym ono większe, bo tam przecież, tych ludzi więcej, którzy stracili swoich bliskich. Tak porządkując fakty, można powiedzieć, że na tych 500 stronach uzasadnienia do wyroku sąd jakby nie uciekał od ocen, że faktycznie miało tam miejsce wiele zbrodni wojennych, wiele złamań konwencji międzynarodowych, no chociażby zastrzelenie poza miastem ponad 260 osób przez wojska, czy to JNA, czyli tej armii jugosłowiańskiej, czy serbskie w Vukovarze w 91 roku, bombardowanie szpitala oznaczonego, przecież to są... No to są oczywiście skandaliczne zbrodnie wojenne, ale okazało się, że z biegiem wojny te zbrodnie miały miejsce po obu stronach. Oskarżenie kraju o ludobójstwo na innym narodzie, na mieszkańcach sąsiedniego kraju, no niosłoby za sobą w zasadzie niewyobrażalne konsekwencje dla relacji nie tylko między tymi dwoma krajami, ale też na Bałkanach. Myślę, że wszyscy oczekiwali takiego wyroku, chociaż oczywiście politycy i w jednym, i w drugim kraju, jak i społeczeństwa są niezadowoleni. No ale politycy, mam wrażenie, tak. Po pierwsze, wyrok przełknęli. Po drugie, myślę, że czują się usatysfakcjonowani. przynajmniej sprawa na płaszczyźnie politycznej załatwiona została. Jeżeli chodzi jakby o samo, no bo przypomnijmy, co rozpatrywał sąd. Sąd czy Trybunał Międzynarodowy rozpatrywał tylko jedną sprawę. Czy dany kraj jest odpowiedzialny za zbrodnię ludobójstwa? Nie, nie jest odpowiedzialny. W obu przypadkach to stwierdził. Więc jakby na tej płaszczyźnie temat jest zamknięty i faktycznie tutaj padały nawet propozycje ze strony serbskiej, żeby wycofać to, żeby w bilateralnych relacjach to rozwiązać. Natomiast to było też tak jakby zaspokojenie potrzeb społecznych, że oto oddajmy to jakiemuś suwerennemu trybunałowi z zewnątrz, żeby nas utwierdził w przekonaniu, jak faktycznie było. To jest zamknięte, natomiast prezydenci i jeden, i drugi, premierzy obu państw podkreślali dzisiaj, że chociaż ten temat faktycznie jakby został wyczerpany, to pozostają kwestie osób zaginionych i inne sprawy bilateralne między dwoma krajami do rozwiązania. Należy mieć nadzieję, że jakby zamknięcie tej sprawy otworzy nowy rozdział i ułatwi jakby pewne dalsze rozmowy, bo porozumienie między tymi krajami no, wydaje się konieczne dla takiej szerszej perspektywy spokoju i pokoju na Bałkanach. Ale myślę, że pojednanie następuje, przynajmniej w tej takiej pragmatycznej części życia, prawda? O tak, bardzo. Na takiej stopie społecznej, można powiedzieć, na poziomie społeczeństw, szczególnie też lokalnych. Przede wszystkim wśród osób 20-30-latków w zasadzie, którzy jakby wojnę pamiętają jako dzieci, raczej bardzo rzadko widać jakieś animozje związane z, czy to w ogóle z wojną, czy z tym konkretnym przypadkiem. Rzesze Chorwatów jeżdżą na festiwal Exit w Nowym Sadzie co roku. Rzesze Serbów jeżdżą odpoczywać na morzu, nad Morzem Adriatyckim. W zasadzie wydarzenia o charakterze sportowym nie są wydarzeniami podwyższonego ryzyka, co nie zawsze jest przypadkiem na Bałkanach. Bardzo dobrze się dogadują w wielu różnych innych kwestiach współpracy transgranicznej chociażby. Nawet w Vukovarze, w którym te rany są jakby no najmniej jeszcze zagojone. Takie zagojone, to ponad 80% uczniów i studentów w tym regionie twierdzi, że osobna edukacja byłaby szkodliwa dla pojednania i w ogóle dla relacji między tymi krajami. Więc na 20 lat od wojny jakby zaciera pewne rany, pewne zostają jeszcze ciągle do zagojenia, ale ten poziom pojednania na poziomie społecznym, pojednanie na poziomie społecznym jest nieporównywalnie większe niż to na poziomie politycznym. Ono oczywiście ma swoją funkcję, to na poziomie politycznym, i ono niejednokrotnie już tę funkcję niestety spełniało. Tu pojawia nam się Rosja. Rosja zaczyna tam też rozgrywać swoje interesy w regionie, prawda? W Serbii. No Rosja, no to jakby już osobny temat, rozumiem, nie mający związku z tym samym wyrokiem Trybunału. Tak. Natomiast Rosja faktycznie, szczególnie w zeszłym roku, pokazywała pewne przejawy chęci zwiększenia aktywności. Natomiast no, rok zamknęła dosyć niechlubnym wydarzeniem z punktu widzenia regionu, bo obiecała, że zbuduje, czy współzbuduje, prawda, tę nić gazową, która zabezpieczy region bałkański przed takimi wydarzeniami, jakie chociażby miały miejsce w 2008 roku, kiedy zostali pozbawieni ciepła, energii, mówiąc krótko. No, nagle odstąpili od tego projektu. Mam wrażenie, że wbrew temu, co mówią Rosjanie, ich jednak zaangażowanie w kraju sąsiednim odbija się na mniejszej energii czy na mniejszym zaangażowaniu na Bałkanach, a pewne symptomy chęci takiego zaangażowania widzieliśmy. Europa już zapomniała o konflikcie bałkańskim? No nie, dlatego że ciągle się nam jakby Bałkany przypominają. Na szczęście nie w tak drastycznych okolicznościach jak w latach 90. czy na początku 2000, ale chociażby to, z czym mamy do czynienia w Bośni, czyli w zasadzie zastój państwa od 20 lat. No może, że od 20 to przesada, bo w pierwszych latach po wojnie faktycznie zrobiono pewne postępy, znaczy wprowadzono spójną policję, wojsko, walutę, bank centralny i kilka innych reform, które jakby zlepiają ledwo ten kraj. No ale ostatnia dekada to jest stracona dekada. Kosowo co chwila tak. nam daje znać o sobie, więc myślę, że zapomnieliśmy o Bałkanach w takim wymiarze, w jakim one dawały o sobie znać w latach 90., ale jeśli chodzi o taką pełną stabilność i pełną europeizację i demokratyzację regionu, to przypominają sobie o sobie co chwila. Tomasz Żornaczuk, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był moim gościem. O Serbii i Chorwacji rozmawialiśmy w audycji. Strony świata. Ogłoszenie społeczne. Jeśli ktoś proponuje ci wystawienie fikcyjnych faktur lub prosi cię o dowód osobisty i daje ci za to pieniądze, ostrzegamy, to może być przestępstwo karuzelowe. Jest to szczególnie okrutny rodzaj oszustwa, którego